Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 15 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Raz, dwa, trzy i cztery minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie. Czwartek, 15 lutego przed nami. No, jak nic w kartce z kalendarza. Obudzi się słońce, obudzi. No, za chwilkę pan synoptyk też będzie przekonywał, że możliwe lokalne przejaśnienia. Obudzi się przed siódmą, zajdzie przed 17. No, a dzień potrwa prawie 10 godzin. Urosło już ponad 2 godziny od tego najkrótszego dnia w roku. Faustyny, Jowity, Józefata i Saturnina, dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Za chwilkę sprawdzimy, cóż tam w pogodzie. No już, proszę bardzo. 5 po 5. Pozytywna luna, mega wibracja, że tam powiem. Moim sercu leci całą noc i cały dzień. Grają! Reggae muzyka,

źle byłbyś w stanie przejść. Autopromocja. 3 po 3. W tym programie nie będzie głupich dowcipów. Będą mądre dowcipy, dlatego będę się w nim pojawiał ja, Grzegorz Halama. Zapraszam. 3 po 3. Nowy program satyryczny o 18.10. Zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz o czymś śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I dopiero we'll be right back. boso to może być niezdrowo, a do tego także ślisko. To już tak na poważnie pan Arek z Nysy potwierdza. Pozdrawia, -3, droga Nysa Opole Czarna, choć śliska szerokości. To apel drogowców, kierowców do pozostałych jadących. I także ważna informacja z autostrady A2, odcinek Świecko-Poznań między węzłami Torzym a węzłami Jordanowo. To 58 km, województwo wielkopolskie. Tam trwa akcja usuwania plamy oleju. Zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. To utrudnienie może jeszcze potrwać kilkadziesiąt minut, może kilka godzin. Trudno oszacować. Dyżurny punktu informacji drogowej formułuje to, że utrudnienie potrwa do czasu odwołania. A2, Świecko-Poznań między węzłami Torzym Jordanowo w kierunku Warszawy. Zablokowany prawy pas jezdni. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. 17 minut po godzinie 5:00, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. I tak, Senat w drugim dniu posiedzenia zajmie się między innymi tak zwaną konstytucją biznesu. Po wczorajszej debacie nad pakietem 5 ustaw, które składają się na nowe prawo dla przedsiębiorców, dziś odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Z kolei Komisja Weryfikacyjna do Spraw Warszawskiej Reprywatyzacji zbada dziś zwrot kamienicy przy Lutosławskiego 9. Na Żoliborzu to kolejna nieruchomość przekazana w prywatne ręce wraz z lokatorami. Początek rozprawy o godzinie 10:00. O 10:00 także poznamy dane GUS-u o inflacji w styczniu. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o tym, jak szybko w ubiegłym miesiącu rosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych, a będą to wstępne dane dotyczące wysokości inflacji w styczniu. Od dziś do 14 marca rolnicy, u których w ostatnim roku nie było zmian w gospodarstwie, mogą składać oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty. Dokument będzie potwierdzał brak zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 rok w stosunku do ubiegłego roku. Można go złożyć w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To oświadczenie, takie nowe rozwiązanie dla rolników wprowadzone przez nowelizowaną ustawę o płatnościach bezpośrednich, a z dopłat bezpośrednich korzysta ponad 1 300 000 polskich rolników. Z zagranicy spotkania z Polakami na Litwie, obchody stulecia odbudowy państwa litewskiego oraz spotkanie z prezydent tego kraju Dalią Grybauskaitę. To główne punkty rozpoczynającej się dziś 3-dniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Wilnie. Dziś wieczorem, tuż po wizycie w Ostrej Bramie, prezydent spotka się z Polakami mieszkającymi na Litwie. NATO otworzy ośrodek szkoleniowy w Iraku. Taką decyzję mają dzisiaj podjąć ministrowie obrony krajów sojuszu. Czwartek jest drugim i ostatnim dniem ich spotkania. Stabilizacja Iraku będzie jednym z najważniejszych tematów właśnie tychże rozmów. Więcej w pozostałych audycjach, także w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio.pl. 19 minut po godzinie 5:00 zaglądamy do muzycznego kalendarza i wspominamy Karin Stanek, piosenkarka, solistka zespołu Czerwono-Czarni, debiutująca w 1962 roku. Zmarła 7 lat temu. Pan Twardowski z góry wołał poprzez chmury: brawo walu bis! I zaśpiewał wali z Książycowej Dali Walentyna Twist. Walentyna, Walentyna, już gwiazd kraina ją dobrze zna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna Twista ma. Walentyna, Walentyna, to pierwsza w świecie podniebna miss. Jej imieniem się zaczyna najnowszy Walentyna Twist. Może księżyc stary znajdzie dwie gitary, wyśle tobie list, żebyś przyleciała, żebyś z nim śpiewała Walentyna Twist. Walentyna, Walentyna, już gwiazd kraina ją dobrze zna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna Twista ma. Walentyna, Walentyna, to pierwsza w świecie podniebna miss. Jej imieniem więc się zaczyna najnowszy Walentyna Twist. Pierwsza w świecie. pod niebo na mis. Jej imieniem więc się zaczyna najnowszy walenty na twist. 7 lat temu zmarła Karin Stanek, a w muzycznym kalendarzu pamiętamy, że także to nagranie pojawia się 6 marca, bowiem 1937 roku rodziła się właśnie Walentyna Władimirowna Tiereszkowa. Ale to już inna historia. Wracając do dzisiejszego kalendarza, wspominamy jeszcze jednego artystę zmarłego właśnie 15 lutego. 53 lata temu zmarł amerykański pianista jazzowy Nat King Cole. Tak jak wczoraj pięknie zabrzmiało ze starej płyty Mieczysław Fog w odświeżonej wersji, tak dziś Nat King Cole też troszkę w nowszym brzmieniu. I was wrong. Już 25 minut po godzinie 5 sięgamy po pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1857 roku zmarł Michał Glinka, rosyjski kompozytor, twórca opery narodowej rosyjskiej. 108 lat temu urodziła się Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, która ocaliła z Holokaustu około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Zmarła w roku 2008. W 1945 roku urodził się Edward Vesala, fiński perkusista jazzowy. Zmarł w 1999 roku. W 1955 w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano syntetyczny diament. W 1965 roku na emigracji w Montrealu zmarł Rafał Malczewski, syn Jacka, pisarz i malarz. 47 lat temu w Wielkiej Brytanii rozpoczęto wprowadzanie dziesiętnego systemu miar. W 1979 roku podczas eksplozji w siedzibie Banku PKO w warszawskiej Rotundzie zginęło 49 osób. To 39. rocznica tego smutnego wydarzenia. A 29 lat temu Sejm przywrócił Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, obchodzone od 1937 roku dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 27 lat temu prezydenci Czechosłowacji, Polski, Węgier przyjęli wspólne oświadczenie o trójstronnej współpracy. Była to inauguracja tak zwanego Trójkąta Wyszehradzkiego. 27 lat temu powstała Grupa Wyszehradzka. Kolejne daty w muzycznym kalendarzu i najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 59 lat kończy Alista Ian Campbell, znany jako Ali Campbell, frontman UB40. Kolejna słoneczna kompozycja, tym razem w muzycznym kalendarzu, z najlepszymi życzeniami. Crack bells and the washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup, and ask for me to open up the gates for you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Słoneczne, regałowe zacięcie. Kiedyś UB40, ale także z powodzeniem prowadzący swoją karierę solową Ali Campbell. Rocznik 59 z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz punkt 5.30 i prognoza pogody. Uważajmy rano, bo gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień w południowo-wschodniej części kraju pochmurno, będzie padał śnieg. Poza tym pochmurno, bez opadów, za to z przejaśnieniami. Najwięcej tychże w północno-zachodniej części kraju. A wiatr słaby, na północy umiarkowany, choć nad samym morzem jeszcze porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 3 stopni w dzień. Na wschodzie minus 1, plus 1 w centrum, najwyższa do plus 3 na zachodzie. Met her in the club down in Old Town Hall, where champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. Lola Lola Lola. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, Lola, Lola, Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she won't like a woman but talk like a man. Oh my Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Kings także w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś 74 lata kończy Mick Ivory, angielski muzyk znany jako długoletni perkusista brytyjskiej formacji. No i Lola musiała się pojawić urodzinowo z najlepszymi życzeniami. Za 25 minut szósta. Kolejne życzenia, też serdeczności, też urodzinowe. Młodszy rok, John Halliwell, brytyjski muzyk, saksofonista i klawiszowiec Supertramp. Oh, 73 lata kończy John Halliwell, muzyk, saksofonista, od czasu do czasu klawiszowiec Supertramp. Z najlepszymi życzeniami, rzecz jasna. To z kalendarza, tego kalendarza mądrości ludowych. Gdzieś i zima, i lato jednocześnie, i luty, i sierpień. Pani Ania z Gliwic podpowiada, gdy nie wymrozi zima, w sierpniu zbierać co nie ma. No, będziemy obserwować także i to, aby było co w sierpniu właśnie, no to niech mrozi na dziś. No tak z delikatnym minusem z samego rana, może jeszcze nie dwucyfrowym, ale jednak mrozi, mrozi. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach, no bo w wielu miejscach rzeczywiście z samego rana może być ślisko na stołecznych drogach. Półgosolarki. 20 minut pozostało do godziny 6. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że Ron Ivanucci Jr., perkusista amerykańskiego zespołu rockowego The Killer, skończy 42 lata. Również wszystkiego dobrego. Kalendarium muzyczne. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. I jeszcze na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza przebojowo czwórka z Liverpoolu, bowiem w 1964 roku zespół The Beatles na pierwszym miejscu wśród albumów w Stanach Zjednoczonych z albumem Meet the Beatles pozostali 11 tygodni na miejscu pierwszym. Tak było 54 lata temu. Za 14:06 czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Brad Paisley to ten facet w kowbojskim kapeluszu, którego mogą pokochać miejskie snoby. Tak o nim kiedyś powiedziano i tak rzeczywiście jest. Po pierwsze jest elegancki, pisze bardzo ładne piosenki, ale one są w 100% country. Babcia dała mu gitarę, kiedy miał 8 lat, potem dziadek dał mu drugą gitarę i od 10 roku życia gra publicznie. To znaczy jeszcze w szkole miał swój zespół oczywiście, ale mówi, że urok małego miasteczka w stanie West Virginia w szczególności polega na tym, że kiedy już nauczyłeś się grać albo grasz dobrze i śpiewasz, to wtedy wszyscy w miasteczku cię zapraszają na różne imprezy i możesz grać, grać i grać. 27 lat temu zadebiutował, można powiedzieć, że odnosi sukces za sukcesem. 10 złotych płyt albo nawet platynowych, 3 nagrody Grammy i muzyka, a właściwie kilka piosenek do filmu Cars, czyli auta. W związku z tym trzeba posłuchać, jak Brad Paisley gra własną piosenkę, śpiewa oraz towarzyszy sobie na gitarze, ale oczywiście gra z zespołem. Odzyskam cię. Freight train jumps off a track and rolls down my road, and it's summertime in Texas and they're playing in the snow. When politicians everywhere stop telling lies and only state the facts, right then, that's when I'll take you back. Let's say I get bucked off a bowl and fall and hit my head, then I get amnesia and forget the things you said. I lose my better judgment and I take up smoking crack. Right then, that's when I'll take it back. Go on, keep trying. Come on, keep calling. You know I like it. You come crawling. It's like music in your bones. Takes a part-time job parking cars, when Clint Eastwood does ballet in a big pink leotard, when a donkey wins the derby as he takes his victory lap, right then, that's when I'll take you back. Go on, keep trying. Come on, keep calling. You know I like it when you come crawling. It's like music to hear you falling. Where, where, where, where, where? in the West. They pass a law in L.A. banning artificial breasts. When cars can run on water, gasoline and oil ain't worth jack. Right then, that's when I'll take you back. Go on, keep trying. Come on, keep calling. You know I like it. You come crawling. It's like music to hear you squalling. Where, where, where, where, where? Yeah, it's like music to hear you bawling. Where, where, where, where, Już Pacuda i kolejny przystanek muzyki country. Jutro przed godziną 6 w piątkowym budziku. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem za 8:06 kawa czy herbata? Wypadło na herbatę. Time, let's rewind, make it happen.